Muhterem efendim, Allah-u Teala Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Bu ilahi beyan zaviyesinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aslında mükemmel mümessil olduğu halde rahmet kaynaklı mülayemeti tam temsil edememeden dolayı insanları kaçırabileceği endişesi yaşamış mıdır? Günümüzde de her mümin dini temsil noktasında böyle bir endişe taşımalı mıdır? Bu ayetin Uhud muharebesi esnasında o nisbi ve kısmi sonra zaferle noktalanacak, taçlanacak hezimet sonrası Efendimiz'e nazil olduğunu Esbab-ı Nüzulcular söylüyorlar. Genelde zannediyorum tefsirlerde de ittifak var. Ben böyle derme çatma malini arz edeyim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rahmeti sayesinde, Allah'ın rahmetinin yardımıyla baya yüklenen manalar itibariyle, Allah'ın rahmetinin müsahabeti sayesinde, inayeti sayesinde, riayeti sayesinde, kilaati sayesinde, لِنْتَ لَهُمْ Sen etrafındaki, o da leyinden geliyor. Leyin tabirini, leyin kullanıyoruz biz. Hep onlara karşı yumuşak davrandın diyor. Bu arkasında Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e vereceği emirler adını, bu emirler, o emirlerde bir kusur yapmış olma hissini, böyle işaretini vermeme adına başta, onun genel karakterini, ona ait o mükemmel fotoğrafı ortaya koyuyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Onlar için sen hep yumuşak kalpli oldun. Evet, burada şu anda aklıma geliyor. Bazı meselelerde Seyyidina Hazreti Musa ile Efendimiz'i kıyas ederken hani bir yerde de لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Öbür yerde denizin karşısında karşılaşınca Allah bize yakında hidayet edecektir diyor. Fark var burada. Ben şimdi böyle aklıma gelen o farkla ifade edeyim. Seyyidina Hazreti Musa Harun'un Firavun'un karşısına çıkarken Seyyidina Hazreti Harun'la beraber fakula lehu kavlen leyyina. Leyyin olun ona karşı diyor. Bir emir onlara. Onlara emir olan bir mesele Efendimiz de bir ahlak-ı aliye, bir huluk-ı Kur'an'ı olarak sen işte öyle leyyinsin, başta leyyinsin zaten diyor. Bu mevzuda bir emire senin için bir tekrire yeniden bir hitaba o mevzuda ihtiyaç yok. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Onu dedikten sonra وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يذَ الْقَلْبِ Eğer sen böyle haşa ve kella haşin, hırçın olsaydın değilsin demek. Katı kalpli olsaydın huşunetli olsaydın lenfazzu min havlik onlar da çevreni dağılır giderlerdi. O da misalini de veriyor orada. Dağılıp gitmediklerine göre en kritik anda bile küfrün dalgalarının gelip onları sağa sola savurduğu anda bile meselenin şokunu atlatır atlatmaz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ileyye ibadallah ileyye ibadallah sesini duyacak kadar demek o sesin ulaşabileceği yere kadar, o dalgalanma da öyle gitmiş, o kırılma öyle gitmiş, o çatlama öyle gitmiş. Allah Resulü'nün etrafında toplanıyorlar orada. Dağılıp gitmiyorlar. Evet, bu da bir hakikati ifade ediyor. Ona ait yine bir hususiyeti vurguluyor. Bundan sonra başka üst üste emirler var. لَنْ فَضْلُمْ نَعْلِمْ فَعَفُ عَنْهُمْ İstişare ettin. Onlar kendi mülahazalarını, mütealalarını öne sürerek şöyle yapalım dediler. Sen de meşveret disiplininin sübut bulması, aynı zamanda uygulamanın da senin tarafından ortaya konması, bu bir sünnet-i cariyeyi sabite, la yetebeddel olduğu yine senin tarafından ortaya konması için sen ona uydun, çıktın. Onların dediğine çıktın. Şimdi orada hani içine gelebilir ki bunlar beni buraya götürdüler. Ben meşveretin hatırına çıktım ama bunlar beni oraya götürdüler. Evet. İçinde bir burukluk olabilir. Fa'fu anhum diyor. Ve estağfir lahum. Bir de Cenab-ı Hak için onlardan yarlıganma talebinde bulur. Ve şavirhum fil emr. Diğer üçüncü emir de onlarla meseleyi bir kere daha meşveret et. Veya bundan sonra yapılacak meseleleri meşveret et. Ve nitekim müşriki böyle zafer yap olmuş gibi çaka yapa yapa Medine'ye, Mekke'ye doğru giden müşrikleri takip mevzunda da yine ashabını topluyor. Dün bizimle beraber olanlar bugün de gelsin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da yine onlara arz ediyor. O görüşe tavat ediyorlar. Hiç geriye kalan olmuyor. O tabloya bakınca şimdi o meşveretin bereketi yani. Daha evvelden meşveret mevzuunda kendi küçük çapta bile olsa o diretmelerinin başlarına getirdiği şey mülazası. Onun için sahabeden bazıları diyor ki bazılarımızın yürünmeye mecali yoktu. O onu sırtlıyor biraz götürüyordu. O da onu düşmanı Hemraul Esed'e kadar kovaladılar. Hezimet yemiş bir birlik mahiyetindeyken birdenbire zafer yap olan bir birlik haline geldiler. Çünkü düşmanı Mekke'ye kadar kovaladılar. Şimdi bu bir ilahi ahlaksa Allah Celle Celaluhu o kavli leyyin, hali leyyin, ifade-i leyyin, beyan-i leyyin, tavr-i leyyin çoğaltabilirsiniz bunu. Yani davranışlarınızda bile. Bizim gibi hoyrat cami kürsülerinde ellerini kürsünün önüne bırak filan. Bu işte bu tavrı galizdir bu. Bu da kaçırır yani insanları. Sesimizi böyle şeysiz, endazesiz yükseltme burada. Akord etmeden insanlara hitap etme. Bu da seste leyin olmamanın, galiz olmanın ifadesidir. Sözlerde naseza, nabeca sözler söylemenin ifadesidir. Şimdi bu açıdan da sadece meseleyi beyana inhisar ettirmemek lazım. Yani birine sırtını dönüp gitmek de bu bir gizzettir yine. Bir katılığın, bir kaçırıcılığın ifadesidir. Birinin tavrını onu yerden yere vuruyor gibi. Ondan dolayı yerden yere vurma meselesi bu da bir gizzetin, bir katılığın ifadesidir. Ses tonunu ayarlayamama, akord edememe esas. Hitap ederken adeta ona musiki dinletiyor gibi hitap etme mevzu. Bu esastır. Aksine o da yine bir katı katliliğin ve ifadedeki gızzetin ifadesidir. Bunların hepsi dağıtıcıdır. Bunlar ilahi ahlakın gereği ise, Enbiya-i İzam'ın temsil ettiği şeylerse, bunların temsil ettikleri şeylerse, Hazreti Musa'ya ve Harun'a Cenab-ı Hakk'ın emri bu ise ve kûlâ lehu kavlen leyyine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla tebcil ve takdir ediliyorsa şayet, demek ki her dönemde geçerli olan temel ilahi bir disiplin o. Ne olursa olsun çevremizdeki insanlara karşı yumuşak olma mecburiyetindeyiz. Çok kusurlarını görmeme mecburiyetindeyiz. Ama geçen gün bir münasebetle ifade edildiği gibi yani hicap duymadan böyle sürekli aynı hata, aynı kusurlarda ısrar ediliyorsa ona karşı bir tavır alma Hakk'ın hatırını âli tutmanın ifadesidir. Her şeyden âlidir o. Hakk'ın hatırını âli tutmanın ifadesidir. Hafizan Allah, bu kalabalık heyet içinde bir tane, iki tane insan o bir dönemde sokaklara dökülen insanlar, Taife-i Nisaiye ile bohemce münasebetleri olan insanlar, nasıl sizi, bizi, hepimizi utandırmıştır. Aynen öyle, eğer bir tanesi o yolda gidiyorsa, bir tanesi haram helal demeden her şeyi elen uzatıyorsa, bir tanesi olmayacak şekilde bilmem nelere burnunu sokuyorsa, hafizanallah. Bir tavır, iki tavır, yumuşak konuşma, bunlardan da anlamıyorsa, herhalde ona karşı belli bir tavır almak lazım. Bu da yine ahlak-ı nebevi içinde. Efendimiz ve alessalâseti lezine hullifu hattâ izâ zâgat aleyhim lardu bimâ rahubet ve zâgat aleyhim enfusuhum ve zannu en lâ melce minallâh illâ ileyh. Tevbe Sûre-i Cellesinde o Tebük hadisesine iştirak etmeyen insanlar hakkında nazil olmuştu. O da bir imtihandı. Bir savaş da olmamıştı. Eğer orada bir de savaş olsaydı onlar harpten firar etmiş günah-ı kebair işleyenlerden olacaklardı. Ve tevelli yevme zehf kategorisine gireceklerdi. Fakat savaş olmamıştı. Onlar için Allah'ın bir rahmetiydi. Onun için Allah 40-50 gün sonra merhametinin tecellisiyle onları affettiğini ifade buyurmuş. Muhacirini, Ensar'ı ve sonra da onları affettiğini ifade buyurmuş. Efendimiz de tebşir etmişti. Ama Efendimiz onlarla 50 gün kadar görüşmemişti. Sahabe-i kiram da görüşmeden men etmişti. Savaş olmayan bir harekete iştirak etmemişlerdi. Öyle bir mecburiyet de yoktu. Kendileri de o gün şu mülaza içindeydiler. Bu kadar insan içinde böyle herkes de gelecek demediler. Cem-i nefir değildi ki herkes iştirak etsin. Umumi bir seferberlik değil yani. Herkes iştirak etsin. Fakat çok önemliydi. Çünkü oraya iştirak etmeyenler münafıktı. İştirak etmeyen o müminler de muhakkaten o kategoride mütala edildiler. Bir yönüyle hareket alanlarını kirlettiler veya yörüngelerini kirlettiler. Onun için Efendimiz tavır aldı. Kimse konuşmuyordu, kimse selam vermiyordu. Kâb malum Riyazu Salihinde de o şey uzun hadis-i şerifle, şehahta rivayet edilen hadis-i şerifle kendi hikayesini anlatıyor. Hatta amcamın oğlu diyor, atladım bahçesinden içeriye. Selamun aleyküm dedim, sen beni bilirsin, ben bir şey bilmiyorum dedi. Böyle bir tavır. Bu nedir yani? Bu hakkın hatırını âli tutmadır. Yoksa temelde müminin ahlakı mülayemettir, yumuşaklıktır. Kavli leyyin diyoruz, kalbi leyyin, tavrı leyyin. Her şeyle leyyin, yumuşak. Mülayemet ancak insanları celbeder. O dünkü konuşan, sizin hizmetinizle, arkadaşların hizmetiyle alakalı konuşan insan da, hani bu diyalog, hoşgörü, herkes bulunduğu çerçeve itibariyle iltifatın ne kadarına liyakati varsa o kadar iltifatı ondan esirgememek lazım. Sana şu çizgidesin, şu kadar iltifat, falan da şu çizgide ona da şu kadar iltifat, filan da şu çizgide ona da şu kadar iltifat. Mutlaka herkese bir iltifatta bulunulması lazım. Şöyle diyeyim yani. Alvar imamı gibi bir zat hastaneye gittiği zaman da bir hastalığı var yani. Doktorlar onun başına toplanlar, konsültasyon yaparlar. Her birisi gelir, birisi nabzını tutar, birbirine neresine bakar, birbirine neresine bakar. Ama bir de benim gibi sıradan bir insan gider, gelir. Yine bakar yani. Hekimlik ahlakı olarak yine bakırlar ama fakat onun üzerinde duruş farklıdır yani hassasiyetle. Şu onun himmeti milletidir. O tek başına bir millettir. Bu açıdan bir mümin de, bir ehli irşat da, bir hizmeteri de derecesine göre yani şu çerçeve içindeki insan, şu çerçeve içindeki insan, şu çerçeve içindeki insan. Bunların hepsiyle mutlaka bir münasebet yolu bulmak lazım. Farklı farklı damarlar kullanmak lazım. Buna şu damardan, buna da şu damardan, buna da şu damardan. Herkese bağrını açmak lazım. O zatın dediği şey de, hani o öyle söylerken benim aklıma gelen şey, cüzamlı bir adam geldi. Çok özür dilerim. Uyuzlu bir adam geldi. AIDS'li bir adam geldi. Ve bunların bazıları temasla da geçiyor, sirayet ediyor. Şimdi madem size gelmiş, sığınmış, bu defa siz bir hekim olarak ben sana bakmam diyemezsin. İşte diyaloğun esas temelde esprisi buna dayanmaktadır. Siz bazılarına kendi duygu ve düşüncelerinizi tamamiyet veya ekmeliyet, etemiyet içinde anlatabileceksiniz. Bazılar da kısmen ondan nasiptar olacak. Bazıları size karşı sempati duyacak. Bazıları diyalog kurulabilir bir toplum mülazasıyla size bakacak. Bazılar da hakperestlik mülazasıyla birisi sizin aleyhinizde olduğu zaman o kadar da değil diyecek yani. Ve bunların hepsi sizin düşünce dünyanız, hareketin temel felsefesi adına kazanım sayılır. Ve bunlar da ancak onlara karşı mülayim davranmaya, kavli leyinle, hali leyinle, tavrı leyinle, muameleyi leyine ile gerçekleşebilir. Bu önemli. Onun için Efendimiz için söz konusu olan o mesele ve Seyyidina Hazreti Musa ve Harun'a Cenab-ı Hakk'ın emrettiği o mesele günümüzde hizmet erlerine de, irşad erlerine de, diyalog erlerine de dünyanın dört bir yanına yeni bir mesajla açılan bütün onları anarken ben vel mücahidine fî sebillâh litekûne kelimetullah yel ulyâ diyorum. Duada öyle yad ediyorum. Allah yolunda Allah kelimesini ilah etmek için, namı celili ilahi duyurmak için, namı celili Muhammed'i birilerinin kirletmesine mukabil o dirakşan çehreyi ortaya çıkarmak için dünyanın dört bir yanına koşturan bu arkadaşlar demek oluyor. Bunlar hiç kimseyi tefrik etmeden herkese bağırlarını açmak, usulüne göre, sistemine göre, çerçevesine göre belirleyerek herkesi kucaklamak, mutlaka herkesin ruhuna sinelerinde olan neyse o ruh ve mana köklerinden süzülmüş, gelmiş usareyi boşaltma adına her yolu denemeliler. Geçen de bir münasebetle dediğim gibi duygu ve düşüncelerimizin ne kadar olursa olsun insanların ruhuna boşaltma adına bence başımızı ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koymak bile icap etse çok fazla bir şey yapmış sayılmayız. Çünkü Allah hatırı söz konusudur. Efendimizin hatırı söz konusudur. Bugüne kadar o dini mübini İslam'ı yaşayan, yaşatan ve dünyanın dört bir yanına taşıyan insanların hatırı söz konusudur. İnsanlığın iftihar tablosunun aleyhissalatu vesselam anlatıldığı makalelerde onun mücessem rahmet olduğuna vurguda bulunuluyor. Onun ahlakıyla ahlaklanma açısından günümüzün şartları itibarıyla mücessem rahmet nasıl olunur? Bu donanımı itibarıyla kurban olayım. Donanımı itibarıyla mücessem bir rahmetti Allah Celle Celaluhu. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere, insu cinne yani. Hatta belki bir manada meleklere. Malum Cibril-i Emin, muta'in femme emin diyor orada. O ayeti getirdiği zaman diyor ki ya Resulallah ben bu ayet geleceği ana kadar akıbetinden endişe ediyordum. Bakın Cibril'e kadar işin ucu uzanıyor. Öyle bir rahmet. Öyle bir engin rahmet ki sanki o Cenab-ı Hakk'ın inne rahmeti sebekat ala gadabi. Veya işte rahmet yüz çeşit böyle. Bir türü sadece onun dünyada mütecelli, 99 türü metafizik alemlerde, fizik alemlerde, öbür alemde tecelli edecek. O zatı Allah Celle Celaluhu böyle mücessem bir rahmet haline getirmiş. Bu açıdan asliyet planında rahmeti mücesseme ona denebilir. Fakat herkes bir yönüyle sıfat olarak, zat olarak, zata ait hususiyetler olarak o makamı ihraz etmeye kimsenin gücü yetmez. Fakat sıfat olarak sürekli gözler o ufukta olmalı. Demeliler ki Allah'ım bizi de öyle merhametli kıl. O merhamet senin de bize merhamet etmene vesiledir. Men la yerham la yurham deniyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor. İrhamu men fil ardı yerhamuk men fis sema. Yerde olanlara siz merhametli olun. Rahmetle, şefkatle, refetle bağrınızı açın ki ehli sema veya semalar ötesi, ötelerinde ötesi aleme ait rahmetle sizi kuşatsın. Şimdi insan gözünü hep ufka dikmeli, bir rahmeti mücessemi olma yolunda hareket etmeli. Yani bir taraftan cehennemi düşünerek, bir taraftan da cenneti düşünerek, Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nezih, o yüksek, o faik, o aşkın mülhazalarına bağlılık içinde. Yani insanlar Allah'ı tanımazlarsa, bu tekvini emirlerin kendilerine anlattıkları şeyle anlamazlarsa şayet, Allah'ın kelamına kulak vermezlerse, gidecekleri yer burası, mahrum olacakları yer de burası. İkisinin arasında mağrip meşrik mesafesi var. Sonsuzluk gibi bir şey. Biri fevkalade çirkin, fevkalade acı, fevkalade incitici, fevkalade rencide edici. Bir ona bakacak, onu görecek. Bir de beri tarafta ferih feza insanların içinde reftare yürüdükleri bir alem. Meleklerin bile imrendiği bir alem. Öyle bir alem ki Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini bütün kainatlara saçılmış, o güzelliğin kainatlara saçılmış o güzellikler onun güzelliğinin gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi olamaz. Bütün o güzelliklerin menbaını görecek, temaşa edecek. Yerahul müminun bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali. Şuna buna benzetmeden müminler o gün görecekler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir saatine veya bir dakikasına mukabil gelemez. O cennetin binlerce sene mesudane hayatı da onun bir dakika rüyetine mukabil gelemez. O rüyet öyle bir şey. Bilemeyiz onu biz. Yani bizim söylediğimiz her şey böyle zihni takrib için misal nevinden insanın aklını yaklaştırıcı şeyler mahiyetindedir. Dünyada ne kadar güzel şey biliyorsunuz siz. İmrendiğiniz şeyler, sevdiğiniz şeyler, bağrınıza bastığınız şeyler. Bütün bunlar onun güzelliğinin gölgesinin gölgesinin gölgesi. Milyonda biri bile değildir. İşte o milyonun milyoncası rakamlara sığmaz o da. Ne ilersin yani biz rakamların çocuğuyuz. Orada onu lütfedecek. Yani bir taraftan şimdi bu mazhariyetler veya ötesinde mi berisinde mi? Ve rıdvanu minallahi ekber. Bir de Allah'ın en büyük teveccühü olan rıdvan. Ben sizden hoşnut oldum. Kim bilir bu insanın içinde nasıl dinmeyen bir zevk-ü sefa, bir aşk-ı şevk bir yönüyle esintisi meydana getiriyor. Bilemeyiz. Onu da bilemiyoruz. Onu metafizik falan filan demek de ifade etmez yani. Onu da bilemiyoruz. Şimdi Nebi bir tarafta bunu görüyor, bir tarafta da onu görüyor. Siz de bir tarafta bunun olduğuna inanıyorsunuz, bir tarafta da onun olduğuna inanıyorsunuz. Bir tarafta emareleriyle yol sürüyor, onu görüyorsunuz. O gayyayı görüyorsunuz, beri tarafta da alayı illiğini görüyorsunuz. Şimdi böyle olunca bence sizdeki merhamet ve şefkat hissi, o mücessem şefkatte, diyeceksiniz ki, biz kendimizi tamamen kurtarmaya vakfetmeliyiz, adamalıyız. Kendimizden vazgeçerek, varsın dünya bizim için zindan olsun. Varsın bizi her şeyden mahrum etsinler. Varsın memleket memleket sürgüne göndersinler. O kâmeti bâlanın dediği gibi. Zindanlarda bana yer hazırlasınlar. Ama değil mi ki cehdim, gayretim bu mevzudaki azmim, mülahazalarım, azmimde, cehdimde, gayretimde boşluk bırakan şeyleri niyetimle doldurma. Bütün bunlar öyle mükemmel şeylerdir ki bence bu uğurda bin kere ölsek değer. Keşke diyor, bu çektiğim şeylerin bin katını çekseydim, milletimin imanını selamette görseydim diyor. Öyle bir ruhu mücesseme, öyle bir merhameti mücessemeydi ki o. Bu insanlar o gayaya giderler diye ödü kopuyor. Adeta aman gitmesinler diye kollarını açıyor. Şairi şehrimizin ifadesiyle kalabalıklar burası çıkmaz sokak diyor. Bir diğer taraftan da işaret işaret üstüne hep bu âlâ-i illiğini gösteriyor. Evet, bundan dolayı kendini öldürürcesine فَلَعَلَّكَ بَاطِنٌ iki yerde bu tabirle ifade ediliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde onun bu mevzuda cihan pesendane bir cehdi, bir gayreti, bir azmi, bir canlılığı, bir aktivitesi var. Demek ki orada o cehennem manzarasını müşahede ediyor. Allah'ın bazı kimselere takdir buyurduğu ikab alemini müteala ediyor. Beri tarafta Cenab-ı Hak takdir ve tebcil buyurduğu insanları izaz ediyor. Onları görüyor onları. Onun için diyor, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَسِيرًا. Tirmizi de şu ilaveyi de yapıyor ona. Hatta yumuşak döşeklerinizi ailelerinizin yanında uzalıp yatmayı bırakır, ağlayarak dağlara düşerdiniz diyor. İnsan ufka talip olmalı. O ufka ulaşamazsa, niyetinde ufka ulaşma varsa şayet boşluğu niyet doldurur. Önemlidir yani. Burada öyle gider, ulaşamaz oraya. Fakat öbür tarafa gittiğinde bakar ki ben izine bastığım iz bir an evvel, kısa bir an evvel o ayağını oradan kaldırmış. Ben de onun izine basıyorum olur. O ufku yakalamaya çalışmak lazım. Efendimiz Miraç öncesi de o tebliğde, mukavemette kusur etmemiştir. O 8 sene büyük ölçüde şeyler Miraç tarihi gösterirken Bisset'in 8. senesi deniyor. O aynı zamanda o Şabe Ebu Talip'te Müslümanların muhasara yaşadıkları, Frenkçi ifadesiyle boykot yaşadıkları dönem. O boykot döneminde ne kadar insanın öldüğünü orada, ne kadar çocuğun telef olduğunu bilmiyoruz. İşte onu müteakip malum o birkaç tane insan, Cenab-ı Hak onların mükafatını versin. O boykot nameyi parçalıyorlar. Fakat işte ondan sonra da bir tarafta soldan diyeyim, Efendimiz'i himaye eden Ebu Talip gidiyor. Sağdan Efendimiz'e koltuk değneği gibi dayanak olan kadınlar sultanı Hatice validemiz gidiyor. Mekke'nin havadaki sertliği, bir adeta Şubat havasının yaşanması, bir Ocak havasının yaşanması o kadar sert mi? Bir diğer taraftan da onu her zaman teselli eden Hatice validemiz gibi akıllı bir kadın, Allah seni zayi etmeyecektir diyecek kadar ona destek olan onun gitmesi, bu esnada demek ki bir yönüyle çile, ızdırap bir noktaya gelince o gidip mükafat ufkuna dayanıyor. Allah Celle Celaluhu bir taraftan Miraç şerefiyle öyle şereflendiriyor onu. O acılı günler içinde onu öyle şeyler gösteriyor. Öbür tarafta Hatice validemizin köşkünü de gösteriyor belki. Ebu Talib'i de gördüm ben diyor. İşte ayağında sadece ateşten şeyler vardı diyor. Orada görülebilecek, öbür tarafta görülebilecek her şeyi görüyor, geriye dönüyor. Bu bir yönüyle onun yani daha sonra bir mukavemet kazandı, daha ciddi bir metafizik gerilime bulaştı. Onun hakkında bu tabirleri kullanmadan ben hicap duyuyorum. Fakat başkaları için olsa diyebiliriz onu. Yani bir de gözüyle gördü yani. İlmel yakın biliyordu onları. Bir de aynel yakini meselesi vardı. Hatta bazı meseleler hakkal yakın gördü. Öbür alem buğutlarına girince, derinliklerine girince, orada o meselenin hakkal yakinine mazhar oldu. Daha ciddi bir kararlılık ve azimle döndü. Dolayısıyla 4-5 sene kadar yine o Mekke'nin tamamen çileden örgülenmiş, ızraptan örgülenmiş havasına dişini sıktı, sabretti. Ondan sonra da Allah'ın emriyle, izniyle hicret buyurdu. Alem bir yönüyle onlar da inansınlar inanmasınlar, davasında ne kadar sadık olduğunu gördüler. Allah Allah. Bu kadar ettik, eyledik, bir türlü eğilmedi yani. Bir türlü vazgeçmedi. Yapmadığımız teklif kalmadı. Vermek istemediğimiz şey kalmadı. Fakat o zat hiç eğilmedi bu türlü şeyler karşısında. Kim bilir belki böyle bir anlayış, böyle bir telakki. Mekke fethedilir edilmez fevç İslamiyet'e girme mevzuna ne kadar müessir olmuştur. Onların çoğunun ciddi kuşkuları vardı. Ciddi adam, emin adam, sadık adam, ismet sahibi bir insan. Biz de biz bu kadar ettik, sonra Kabe'ye dayandı, sırtını verdi. İzhebu entümütüleka, La tethibe aleykumul yevm yağfurullahu lekum ve verhamur rahimin dedi. Gidin hepiniz serbestsiniz. O güne kadar kötülük yapmış. Hatta Mekke'ye girişte bile mukavemet etmek istemiş insanlar. Hazreti Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine dediği gibi la tethibe aleykumul yevm yağfurullahu lekum ve verhamur rahimin. Bütün bunlar kavliyle yine de irca edebilirsiniz. Yumuşak ruha irca edebilirsiniz. Tavrı lehine irca edebilirsiniz. Ve lev künte fazzan galizel kalp, ne kadar ondan uzak olduğunu irca edebilirsiniz. Fakat bütün bunların bir de geriye dönüşüne bakın. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet ettiler ki اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ. Sonra nazil oldu. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet ettiler. Hazreti Pir diyor ki, ağzımız Kur'an-ı Kerim okurken, tavır ve davranışlarımızla onu yaşasak veya temsil etsek, sair dinlerin salikleri, belki küreyi arzın bazı kıtaları, fevç fevç İslamiyet'e dehalet edecekler. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde, dün müessir olan faktörler nelerse, bugün müessir olacak, yarın müessir olacak faktörler de onlardan başka değildir. Vesselam. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukne tibâh ve erinel batile batile. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve şükrike.